эфіры «Радыё Свабода». У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Верховная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і бяспекі, віцэ-прэзідэнтка Еўракамісіі Кэтрын Эштон выступіла з заяваю, у якой асудзіла затрыманне ўдзельнікаў акцыі маўклівага пратэсту ў Беларусі. Эштон выказала шкадаванне ў сувязі, цытую, «з далейшымі брутальнымі дзеяннямі беларускіх уладаў у дачыненні да маўклівых пратэстоўцаў, простых беларускіх грамадзянаў, якія мірна і законна выказваюць сваю незадаволенасць сітуацыі ў краіне». Кэтрын Эштон заклікала ўлады Беларусі паважаць правы беларускага народу, уключаючы свабоду выказвання і сходаў, вызваліць і зняць усе абвінавачанні ў дачыненні да арыштаваных і асуджаных, а таксама неадкладна і без умоваў вызваліць і рэабілітаваць усіх палітычных вязняў. Наш эфір працягвае агляд навінаў «Жыцця палітвязняў». Пры мікрафоне Алег Грудзіловіч. Магчыма, сёння, 16 ліпеня, будзе тапаваны з валадаркі ў калонію ўдзельнік плошчы Фёдар Мірзаянаў, чыю касацыю днём раней разгледзеў Менскі гарадскі суд і пакінуў прысуд без змены. Гэта таксама, як і Андрэю Саннікаву, Змітру Бандарэнку, Ілле Васілевічу, Алегу Гнечыку і Уладзю Яроменку. Маці Мірзаянава Людміла паведаміла пра ліст ад сына, які атрымала якраз напярэдадні суду. Он напісаў, што было невыносіма пазавчара, потому что утром пропал свет, и его не было долго. Был очень жаркий день, такой, как сегодня. Мы все с продуктами тоже были в комнате на Володарского, где было невыносимо находиться, и некоторым женщинам было плохо. Вентиляторы в камерах не работали. Федя написал, наверное, это еще один способ экономить деньги во время кризиса. Фёдара Мірзаянава, як мяркуюць яго сваякі, накіруюць у калонію «Воўчыя норы», дзе ўжо знаходзяцца Павел Вінаградаў, Алесь Квяткевіч і Владзімір Лобан. Вязень калоніі «Відзьба-3», што пад Віцебскам, Алесь Атрошынкаў, паведаміў у лісце цікавыя звесткі пра тое, як сядзеў у гарадзенскай турме журналіст Андрэй Пачобут. Жонка Атрошынкава Дар'я Корсак зачытала вытрымку з ліста. Кстати, тут заехал человек, который с ним в Гродненском СИЗО пересекался. Очень хорошо о нем отзывался. Говорил, что он настоящий мужик и рассказывал много смешных историй. Я склонен этому верить, так как в таких условиях можно много узнать о человеке, несмотря на то, что тут никто никому не верит, и каждый старается нацепить на себя много слоев брони и маскировки. Алесь Атрошынкаў паведаміў таксама, што працягвае займацца ў калоніі спортам, у прыватнасці гуляе ў футбол і валейбол. Нядаўна футбольная каманда, у якой ён гуляў, выйшла ў фінал унутрытурэмнага спаборніцтва. Да разгляду касацыйнай скаргі былому супрацоўніку міліцыі Александру Каласкоўскаму, аднаму з фігурантаў справы аб масавых беспарадках 19 снежня, забаранілі званіць сваякам. Гэта паведаміла жонка Каласкоўскага Наталля, спаслаўшыся на чалавека, які сядзеў разам з яе мужам у калоніі. Некалькі дзён таму Александр павінен быў патэлефанаваць, але звонка так і не было. Нагадаю, пра забарону званіць з турмы дамоў распавяла і грамадзянская жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч. Сваякі асуджаных звязваюць гэтую забарону з разглядам касацыі, які мусіць адбыцца ў Мінгарсудзе 19 ліпеня. Разам са скаргамі Статкевіча і Класкоўскага будуць разгледжаныя скаргі Дмітрыя Вуса, Александра Квяткевіча, Артёма Грыбкова і Дмітрыя Буланава. Журналістка Ірына Халі, пасуджаная на гады за тэрміноўкай, таксама 19 ліпеня прыйдзе ў суд на разгляд сваёй касацыі. Мужа экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, якога неўзабаве адправяць у Новапольскую калонію, Ірына распавяла. Андрэй трымаецца цудоўна, у Андрэя пачуццё гумару, дзякуй Богу, не страчана, і, напэўна, гэта яго выратоўвае. Ён бадзёры па-ранейшаму. Я ведаю, што яго перавялі ў іншую камеру, дзе ўжо 12 чалавек, а не 4, як было раней. Там ужо значна горшыя ўмовы, там вельмі душна, цяжка дыхаць. Тым не менш, ён трымаецца. Толькі напісаў, што каскі для Даніка ўжо наўрад ці зможа зараз пісаць, таму што, як ён піша, у гэтым памяшканні не можа знайсці нішу, каб ціхіка сесці. Депутат Еўрапарламенту ад Польшы Марак Мігальскі, які апякуецца з Дмітрам Бандарэнкам, накіраваў ліст адміністрацыі валадаркі з просьбай арганізаваць кансультацыю вязня ў нейрахірурга. Бандарэнку адміністрацыя СІЗА паставіла перад выбарам альбо ехаць у калонію, альбо класціся на аперацыю ў пятай клініцы, з якой яго таксама хутка забяруць у калонію, дзе рэабілітавацца будзе вельмі складана. Каб не памыліцца, прымаючы адказнае рашэнне, патрэбна кансультацыя адмыслоўцы, у якой Бандарэнку пакуль адмаўляюць. Алег Грудзіловіч з аглядам навінаў «Жыцця палітычных вязняў». Кіраўніцтва партыі БНФ і грамадскай арганізацыі БНФ адраджэння звярнулася ў вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі з касацыйнаю скаргаю. Яно просіць адмяніць пастанову ніжэйшых судовых інстанцыяў аб высяленні фронтаўцаў з сядзібы на праспекце Машэрава ў Менску. Далей Уладзімір Глот. Бел-чырвона-белы сцяг па-ранейшаму вісіць на цэнтральнай сядзібе БНФ, што на праспекце Машэрава 8. Кіраўнік партыі Алексей Янукевіч кажа, што ў пятніцу 15 ліпеня фронтаўцы спрабавалі даведацца, калі вышэйшы гаспадарчы суд плануе разгледзець іх справу. Мы тэлефанавалі ў канцылярыю, спрабавалі даведацца, але там кажуць, што трэба ведаць нумар справы. Ну, а нумар справы мы не ведаем, бо гэта ж іхняя свая канцелярыя, то есть это яны прысвойваюць нумар. Таму застаецца нам толькі чакаць, калі фіна нам дашлюць адказ вышэйшага гаспадарчага суду, тое, што яны атрымалі нашу касацыйную скаргу, паведамленні пра гэта да нас дайшлі. Яна дакладна ў іх, але дэталяў ніякіх пакуль невядома. Паводле Алексея Янукевіча, пакуль няма ніякай інфармацыі ад судовых выканаўцаў. 7 ліпеня БНФ атрымаў ад іх ліст. Яны патрабавалі цягам тыдня з моманту атрымання ліста вызваліць памяшканне. Але ім паведамілі, што пададзеная скарга ў вышэйшы гаспадарчы суд, у якой БНФ просіць таксама спыніць працэс высялення да разгляду сваёй скаргі. Магчыма, з-за гэтага судовыя выканаўцы не прыходзяць, выказвае сваю думку Алексей Янукевіч. А маўчанне судовых выканаўцаў ён тлумачыць так. Фармальна яны ж і не абавязаны рэагаваць. Мы проста паінфармавалі іх. Цяперашні кіраўнік партыі БНФ кажа, што падлічыць, колькі грошай заплаціў фронт дзяржаве за 20 гадоў арэнды, сёння практычна немагчыма. Ішлі гады, змяняўся курс, змяняліся расцэнкі. Не далі такой інфармацыі свабодзе і ў жрэва савецкага раёну. Адзінае, што там паведамілі, апошнім часам арендатары плацяць 8 з гакам мільёнаў рублёў за месяц. Крыху раней я спытаў Алексея Янукевіча, ці будзе БНФ рабіць нейкую працэдуру развітання з офісам, калі ўлады ўсё ж выцяснюць фронтаўцаў са славутага будынка. Абмяркоўвалася такая прапанова, і ўсё ж такі яна была адкінута. З двух меркаванняў асноўных, першае, мы прынялі цвёрдае рашэнне, што мы самыя з офіса не сыходзім і з офісам не развітваемся. Ну, а калі гэта будзе ў выніку нейкіх дзеянняў ўладаў, то вельмі верагодна, што ўлады не дадуць нам магчымасці належным чынам развітацца, па-першае, па-другое. Ну, у любым выпадку мы настроены на тое, што мы не з'язджаем адсюль незваротна. Дамова арэнды памяшкання, якое партыя займала больш за 20 гадоў, скончылася 31 красавіка 2011 году. Актывісты БНФ адмаўляюцца вызваляць памяшкання і спрабуюць захаваць яго за сабой. З Менску Уладзімір Глот. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам. Революция уже идет. Не только на улице. Она идет в сознании людей. Мы подошли к черте, когда многим уже нечего терять. Дальше терпеть бессмысленно. Учреждение, где я работаю, гудит, как пчелиный улей. Кризис и обесценившаяся в конец зарплата обострила чувство справедливости у людей. Мои коллеги возмущены тем, что много лет жена одного бывшего уходит с работы в обед и больше на рабочем месте не появляется, получая при этом полную бюджетную зарплату с бесчисленными доплатами за особые таланты и заслуги. Ее непосредственный начальник всех возмущенных далеко посылает. Молоденькая табельщица, заброшенная ей крохи, нарушает уголовное законодательство у всех на глазах. Супруг прогульщицы, давая интервью, рассказывает быдлу, что для него самое главное – жить по совести. Меня все это уже достало. Свое руководство я поставила перед выбором. Либо беспредел, который я вижу, заканчивается, либо следующий контракт я не подписываю. Довела нас до такого состояния, что людей сегодня уже просто некем заменять. Нищие профессионалы на исходе, недоучки хотят много денег и мало работы. Так что награбленные богатства воры с этим народом не сохранят. Спасибо, до свидания. Советская Белоруссия, понятно, что это газета от администрации президента. Про странные статьи пишет Павел, редактор главный, о том, что вот молодежь выходит где-то там, хлопают и молчат, ничего не говорят. Никаких лозунгов, ничего и так далее. Так и не поймут они, что молодежь острее чувствует всю эту беду, которую тут учиняет Лукашенко. А это протест против того произвола, который Лукашенко действует против белорусского народа. Какие могут быть лозунги? Никаких лозунгов не надо. Все понятно. Только им, дубоголовым, никак не понять этого. Только одно вот этот цирк, который он устроил, вместе с Колей нарядились, форму принимали. Это же цирк. Неужели там не найдется человек какой-нибудь, который бы обратил внимание? Это медицинская проблема. Неужели это понять не могут? 266-39-52. Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований на гэты менский номер. Позднее у сегодняшнем эфире огляд телефонований на свободу у передачи «Звоночки». Организаторы маўклівых протестов вертаются до старого формату проведения акции. У суполцы «Революция» про социальные сетки на сайте ВКонтакте з'явилась информация, что наступная акция 20 липеня отбудется у Менску на Кастрышницкой площади. Для вырашения пытання с наступной акции была проведена опытанка, и каля 40% опытаных выказались именовито за Кастрышницкую площадь. Это наивысший показник. У регионах акции так само мают пройти на центральных площадях городов. Минулого разу организаторы шукали інших пляцовок. Чому акции, инициированные интернет-супольностью революции в социальных сетках, протягиваются гэтак долго? Ці можно сказать, что организаторы революции в социальных сетках здолели накинуть владам свой сценар? Чому маўклівыя маніфестацыі не вылучаюць пэўных палітычных мэтаў і лозунгаў? Ці здольныя яны прыцягнуць да сябе больш шырокія колы грамадства? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, адміністратары інтэрнэт-супольнасці «Рэвалюцыя» ў сацыяльных сетках Вячэслаў Дзіянаў і Ігар Коктыш, аглядальнікі нашага радыё Віталь Цыганкоў і Валер Карбалевіч, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч, кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і блогер Яўген Ліпковіч. Праскі акцэнт, як звычайна, у нядзельным эфіры «Свабоды». Пры мікрафоні ў праскай студыі Юрась Бушлякоў, нагадаю тэмы дня. Верховная представница Евразвязу в питаниях замежной политики и безопасности, вице-президентка Еврокомиссии Кэтрин Эштон выступила с заявой, у якой осудила затримание удельников акции маўклівага протесту у Беларуси. Организаторы маўклівых протестов вертаются до старого формату проведения акции. Кіраўніцтва партии БНФ и громадской организации БНФ «Адраджэнне» звернулось в высший господарчий суд с касацыйной скаргою. И оно просит отменить решение нижейших судовых инстанций об выселении фронтовцев сядзібы на проспекте Машерова у Менску. Два белорусские войсковые аташе, высланные из Украины за шпионаж, ствержая киевский тыднёвик «Дзеркало тыжня». МЗС Беларуси устремливается от комментаров. Беларускі ўрад заяўляе, што гатовы прадаць расейскаму бізнесу актывы шэрагу стратэгічных прадпрыемстваў. Паводле прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіла Мясніковіча, гаворка ідзе найперш пра акцыі «Гродна азоту», «Нафтану», «Мазырская нафтаперапрацоўчая заводу», «Белтрансгазу», «Менскага аўтазаводу» і «Інтэгралу». Як ставяцца да гэтых плянаў беларускія палітыкі? З Менску Алесь Дашчынскі. Былый кандидат у президенты Владимир Некляев отзначає, что все заходы ураду скированы выключно на подтримание дейно-политичного режима. Менавіта супраць такой приватизации выступает демократичная супольность. Так само и он лічыць, что продаж активов повинен робиться открыто и прозристо, бо люди повинны ведать, коли отдается добро, то в какие руки и для какой мэты. Коли кажут про приватизацию калийного своего комбината, то я тут не вижу никакого здорового сенса, бо размова идет просто про бандитское выкористание тих активов, которые не належат этим людям, которые часово находятся во власти. Это не приватизация, это державный бандитизм, отношение до своего народа, до своей страны. Чому сорвались зараз первого Мясніковича в Кремле? Потому что русские, разумеют, ни в одной заходней место, сегодня в Беларусь, в умовах рызыкі, а рызыка проста, гэты рэжым усё адно ясніцца, і ўсе гэтыя кантракты гаснуцца так сам разам з імі. І людзі, які прывыклі прыстойна працаваць у эканоміцы, не пойдуць на такое. Гэта могуць пайсці толькі такія самыя беспрынцыпныя, з бандыцкімі звычкамі людзі, які ёсць Росіі, якія падобныя на нашых. Паводле старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергія Гайдукевіча, да набыцця беларускіх актываў інакш цяпер ставіцца расійскі бізнес, а тым больш еўрапейскі. Раньше надо было головой думать, а не тогда, когда на дворе кризис и когда предприятия получили уже в два раза оценку меньше. У нас же всегда делается, как не у людей. Сначала надо внутри страны разобраться, хоть что-то с экономикой делать. Поводле Сергея Гайдукевича, усіх политиков Беларуси теперь повинен турбовать суверенитет державы. Треба подумать про совместные деяния, а потом уже вырашать российский ти европейский вектор. Надо же делать по-другому. Ну зачем вот так вот руками махать? Ну давайте это продадим. Надо как-то более грамотное правительство. Но разве могут исправить положение те, кто к этому положению довел? Правительство пришло в декабре, в мае месяце полное банкротство. И они сейчас, те, которые привели, будут вытягивать. Их надо убирать, просто убирать и думать сейчас о государстве, всем вместе. Экс-кандидат у президенты от партии БНФ Григор Костусёв означает, что у теперешних планах продажу стратегичных белорусских активов есть погрозы экономичной незалежности Беларуси, а услед за ее тягнется и политическая незалежность. Потому что российский бок не ожидает приватизовать стратные предприятия, а те предприятия, которые являются знаками ключевыми для экономики Беларуси. Такие, как Белтрансгаз, Солигорский комбинат, Нафтохимия, Азот и иные. Это несет великую небезпеку для нашей страны. Вот именно такая непрозрачная приватизация. И мы отличим, что все акты приватизации вот таких предприятий непрозрачные. При измене влады будут перегляжены, и они не будут иметь законного статуса, и это предприятие повинно будет вернуто белорусскому народу. Экс-кандидат у президенты от партии БНФ Григор Костусёв. У працяг гэтай темы еще размова с былым керівником Национального банку Беларуси, доктором экономичных наук, профессором Станиславом Богданкевичем. Калі вы сачылі за заявамі Мясніковіча цягам апошняга тыдня, то ведаеце, што ён агучыў спіс 7 буйных прадпрыемстваў, якія плануе прадаць Расіі. І пакупнікі быццам бы знайшліся, але некаторыя з іх ужо аправерглі гэту інфармацыю. Як вы пракаментуеце гэтыя заявы ды аправерженні? Ці гэта ёсць гульня? Я не думаю, што гэта гульня. Для мяне непрыемлема многое в этой приватизации. Что за переговоры в тиши кабинета с российскими инвесторами должны объявляться на весь мир. Тендеры посольства должны повсеместно в цивилизованном мире проинформировать потенциальных инвесторов. Выгоднее нам не российские олигархические деньги получить, а получить новейшие технологии, управление более современные, рынок сбыта. Все это есть в цивилизованном мире на Западе, а не на Востоке. Сама идея продать крупные, эффективно работающие предприятия российским олигархам для того, чтобы потом эти деньги поесть, абсолютно неприемлемо и не соответствует интересам белорусского народа и государства. Это бок наш суверенитет под погрозой. Да, безусловно. Я не противник участия России в приватизации, потому что оттуда идет сырье. Но тот, кто покупает конечный продукт, тоже должен участвовать, если мы не сохраняем контрольный пакет в национальной буржуазии или в государстве. То лучше бы, чтобы это был контрольный пакет у цивилизованного мира, а не России, которая способна нас поглотить. Насколько интересны наши предприятия зарубежным инвесторам? Но я думаю, из того, что он назвал, в большинстве они вполне чекавые. Скажем, продукция «Родный азот» идет в основном на запад, а не на восток. И поэтому это будет поступление валюты нашей. Россия может приостановить потом это производство, если мы будем зависеть от нее. Нефтепереработка, нафта, это тоже экспорт идет как раз на запад в значительной мере. Это то, что не надо продавать, что можно продавать в последнюю очередь. Былы кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі, доктар эканамічных навук Станіслаў Богданкевіч у размове з нашай карэспандэнткаю Алінай Таранік. 100 гадоў таму, у ліпені 1911-го, у Пішалаўскім замку, так называлася тады валадарка, сядзеў Якоб Колас. Яго верш, турэмная камера і іншыя гістарычныя падрабязнасці, а таксама лісты сучасных вязняў з калёні, слухайце ў новым выпуску перадачы «Свабода ў турмах». Гісторык Зміцер Дрозд піша, што пачуццё шчасця можа прынесці кавалак цукру. «Свабода ў турмах» таксама правіла ўласнае расследаванне. Ці праўда, што на вязнях калёні праводзяцца вучэнні не па валоданні дэманстрантамі. Перадача Алены Струва ў нашым нядзельным вечаровым эфіры. Кніжкі і друкаваная прадукцыя беларускай вытворчасці ўжо даражэйшая за расійскую кніжную прадукцыю. Паводле афіцыйнай інфармацыі, якую ў чацвер на прэсавай канферэнцыі агучыла намесніца старшыні Белстату Ірына Кангро, за паўгоду папярова-белавыя тавары ў параўнанні з снежнем 2010 году падаражэлі на 200%. Чаму так імкліва даражэе друкаваная прадукцыя, высвятляла Гіна Студзінская. Выдаўцы ў роспачы. Геннадзь Вінярскі, дырэктар выдавецтва «Беларускі кнігазбор», такім чынам тлумачыць падаражэнне кніг. Все матэрыялы падаражэлі, і папера, і фарба, і пласціны. Беларуская прадукцыя падаражала в 3 разы вся, больш, чым расійская ўжо стала. Фактычна, калі папера за падаражанне каштавала пачатку года 5-300 беларускіх рублёў, напрыклад, тона, груба, то зараз 18, 3 разы дзе-то. Яны ўжо завраліся там, що в 2 разы, не в 2, а в 3. Марына Фядута, дырэктар выдавецтва «Лімарыус», тлумачыць падаражэнне паліграфічнай прадукцыі тым, што ўсе складнікі выключна імпартныя. Весь вообще-то это шкотно, Сыктывкар, Светлогорка и из-под Калининграда. У нас все завезено из России. И также метелка, которая идет на форзац, на уклейки, фотосдымки и тюнер. Друг, и он весь у нас получается как бы завозный. У нас все комплектующие и запчасти, это, коли робить тут, то некий кулибин. На машины, на ниткошвейки, на все. Краска привозная. У нас типографскую краску, коли робить, то это только для розет. Это все как бы называется импорт. Вот поэтому и так и скакнули цены. Колены закупляют доллар, не идешь, 7, коли 8 безнальную, або 3. Оно так и отрымливается. Читачи кажут, что и зараз книги не танные. А коли яны станут еще дорожей, доведется читать у электронном выгляде. И детские книги с хорошими иллюстрациями, детские энциклопедии достаточно дорого стоят. Если цены будут повышать еще, будем читать в интернете, скачивать аудиокниги. Тут не знаешь, как на продукты, на первую необходимость наскрести. Так что лишних денег на книги точно не будет. Пытаюся у кіраўніка выдавецтва «Беларускі кнігазбор» Геннадзя Вінярскага. Ясно, что треба, как книга продавалася. А по таких коштах не будет проблемы, что у нас народ просто не здолее купить? Будет. Проблема будет. Но выйти из этого ніякого нема, пакуль что. Може, после, в связи с тем, что друкарни станут без работы, и спекулянты, перекупщиков, это вот никто не будет, во-первых, по таким коштам материалы брать, може, и они почнут скидывать. Кіраўнік выдавецтва «Медисон» Іван Кобзік каже, что коли кошты завышаются до завоблачных вышиню, это не выгодно никому, ни покупникам, ни выдавцам. Из рухи у бок снижения коштов уже есть. Широ кажучи, наша папера, вот офсетная, якая мы скористовали, был час, коли она была подорожевшая в 4 разы. Але зараз пошел уже назад, так бы мовить. Маятник уже она таннею. Зараз здесь у 2,5 раза она дороже, чем до кризиса. Был час, коли в 4 разы была дороже и папера, и вось фарбы, якими корыстаемся, и шмат таких інших речев. Я сам кровно зацікавлены, каб мы могли по нормальных коштах працавать и по нормальных коштах заказчикам отдавать. Кіраўнік выдавецтва «Медисон» Іван Кобзік. Тэмы наступнага дому літаратара: стрэльбы хлопчыкі бяры ці кожная ўлада ад Бога. Як класікі беларускай літаратуры змагаліся з празмернай пакорай і цярплівасцю ў сваім народзе. Слухайце гутарку на гэтую тэму з Анатолем Сідарэвічам. У кнігарні «Свабоды» сваю новую кнігу пад назвай «Арс Лонга, Патрыя Лонга» пра кампазітара Міхала Грушвіцкага прадставіць Язэп Янушкевіч. А ў другой частцы перадачы наш традыцыйны агляд вершаў на «Свабоду». Дом літаратара ў нашым далейшым сённяшнім эфіры. Выкладчыкі і студэнты Гарадзенскага ўніверсітэту імя Янкі Купалы правялі побач з Калоскай царквою раскопкі. І вынікі гэтых раскопаў уразілі. З горадні Міхал Карневіч. Раскопкі праводзіліся ў межах рэканструкцыі Калужскай царквы. Першым этапам гэтай рэканструкцыі стала ўзвядзенне новага храма побач з каложай, будаўніцтва якога ўжо пачалося. Другі этап мае на мэце адбудову самой каложы. Выкладчык гістарычнага факультэта ўніверсітэта імя Янкі Купалы, археолаг Сергей Піваварчык, распавядае, што падчас раскопак асаблівых знаходак не было, паколькі інтэнсіўнага жыцця ў гэтай частцы горада не вялося. Але адна знаходка вельмі ўсіх уразіла. Аказалася, што ў 1936 годзе польскія інжынеры зрабілі па ўсім перыметру Калужскай царквы зрабілі бетонную сцяжку на глыбіню 1,5 метра. То есть па ўсім перыметры каложы яна ўмацавана, падмуркі ўмацаваны такой бетоннай сцяжкай. здаецца, што дзякуючы гэтаму умацаванню, вот этому бетонному, прычым вельмі якаснаму, вельмі граматнаму, напэўна, царква да сяго часу і стаіць. Студэнт 5-га курса Алесь Хацько, які браў удзел у раскопках, выказвае здагадкі, што гэта мог зрабіць Йозаф Яткоўскі, гісторык, археолог, стваральнік гістарычнага музея ў горадні, які таксама праводзіў раскопкі побач з Калужскай царквой. І яшчэ на адной дэталі ён завастрае увагу. Цікава было тое, што католік у час панскай Польшы, калі праваслаўе кажуць там заніжалі, прынятали, яны для каложы зрабілі так шмат, што калі б гэта не было падмурка, то каложа ўжо б не стала, можа пасля вайны дзесьці так калі неман разліваўся. Ён умасаваў каложу, каб захаваць для нас. Адно з самых балючых пытанняў, якое дыскутуецца сярод гісторыкаў, краязнаўцаў, аматараў гісторыі, гэта рэстаўрацыя каложы. Згодна існуючага праекта, каложу хочуць дабудаваць сілікатнымі блокамі. Адмыслоўцы гісторыі катэгарычна супраць такой рэстаўрацыі. Вось што кажа археолог Сергей Піваварчык. Яна патрабуе вельмі сур'ёзнай кансервацыі, а не адбудовы. От калі б ёй потому што будзем гаварыць шыра, каложа не захавалась, ну, на ту частку, як бы ёй адбудоваць. На сённяшні дзень па тэрміналогіі ЮНЕСКО гэта руіна, а руіны не адбудоўваюцца, руіны кансервіруюцца. Для таго, каб іх можна захаваць, паказваць, гэта вельмі значныя помнікі для краіны, ну, для нашай Беларусі, для горада. Доктар гістарычных навук, археолог Алесь Краўцевіч адназначна падтрымлівае ідэю кансервацыі каложы. Яшчэ ён крытычна ставіцца да цяперашняй рэстаўрацыі будаўніцтва новага храма побач з каложай. Гэтыя помнікі сярэднявечныя церквы, яны дасканала дапасоўваліся да рэльефу. Гэта іх уласцівасць. І ў нас унікальны выпадак в гародні, што гэта царква захавала сувязь з навакольным ландшафтам. І я стаяў недаўна на старым замку, глядзеў на ту каложу, і пад'ёмны кран тарчыць дакладна на гэтай самай лініі за каложай. І калі там яшчэ навядуць сучасную цыбуліну, гэта будзе грубейшае парушэнне сярэднявечнай і ўвогуле чалавечай эстэтыкі. Гэта зноў жа цемра шальства і нейкія матэрыяльныя нечыя выгоды. Доктор гістарычных навук Алесь Краўцевіч. Вялікія словы па-беларуску. На Радыё Свабода працягваецца летні конкурс «Вялікія словы па-беларуску». Нашы слухачы і наведнікі сайту дасылаюць афарызмы, трапныя выказванні славутых асобаў беларускай гісторыі, культуры, палітыкі. Крылатыя словы гучаць таксама ў нашым эфіры. Кожны народ мае хаця б адзін геніальны твор, і гэты твор – мова. Алесь Разанаў. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы. Еўрапейскі звяз асудзіў затрыманне ўдзельнікаў акцыю маўклівага пратэсту ў Беларусі. Арганізатары маўклівых пратэстаў вяртаюцца да старога фармату правядзення акцыяў.